अब 109 सूक्त का प्रारंभ है, उसके प्रथम मंत्र से फिर वे भौतिक अग्नि और बिजली कैसे हैं यह उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में दो लुप्तोपमा अलंकार हैं। मनुष्य की योग्यता है कि अच्छी प्रीति और पुरुषार्थ से श्रेष्ठ विद्या आदि का बोध कराते हुए अति उत्तम बुद्धि उत्पन्न कराकर व्यवहार और परमार्थ की सिद्धि कराने वाले कर्मों को अवश्य सिद्ध करें। फिर वे कैसे हैं यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, सब मनुष्यों को बिजली आदि पदार्थों के गुणों का ज्ञान और उनके अच्छे प्रकार कार्य से युक्त करने से नवीन नवीन क्रिया की सिद्धि करने वाले कला यंत्र आदि का विधान कर अनेक कामों को बनाकर धर्म अर्थ और अपनी कामना की सिद्धि करनी चाहिए। फिर उनको क्या करना चाहिए यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, ऐश्वर्य की कामना करते हुए लोगों को कभी विद्वानों का संग और उनकी सेवा को छोड़ तथा बसंत आदि ऋतुओं का यथा योग्य अच्छी प्रकार ज्ञान और सेवन का त्याग न कर अपना वर्ताव रखना चाहिए और विद्या तथा बुद्धि की उन्नति और व्यवहार सिद्धि उत्तम प्रयत्न के साथ करनी चाहिए। फिर वे कैसे हों यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, मनुष्य जब तक अच्छी शिक्षा उत्तम विद्या और क्रिया कौशल युक्त बुद्धियों को सिद्ध नहीं करते हैं तब तक बिजली आदि पदार्थों से उपकारों को नहीं ले सकते। इससे इस काम को अच्छे यत्न से सिद्ध करना चाहिए। भावार्थ, मनुष्य जिनसे धनों का विभाग करते हैं वह शत्रुओं को जीत के समस्त पृथ्वी पर राज्य कर सकते हैं, उनको कार्य की सिद्धि के लिए कैसे न यथा योग्य कामों में युक्त करें। अब पवन और बिजली कैसे हैं यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। पवन और बिजली के समान बड़ा कोई लोक नहीं है क्योंकि ये दोनों सब लोकों को व्याप्त होकर ठहरे हुए हैं। अब पढ़ाने और पढ़ने वाले कैसे होते हैं यह उपदेश अगले मंत्र में इंद्र और अग्नि नाम से किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जो अच्छी शिक्षा से मनुष्यों में सूर्य के समान विद्या का प्रकाश करता और माता पिता के तुल्य कृपा से रक्षा करने व पढ़ाने वाला तथा सूर्य के तुल्य प्रकाशित बुद्धि को प्राप्त और दूसरा पढ़ने वाला है, उन दोनों का नित्य सत्कार करो। इस काम के बिना कभी विद्या की उन्नति होने का संभव नहीं है। फिर वे दोनों कैसे हों यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे मित्र आदि जन अपने मित्रादिकों की रक्षा कर और उन्नति करते वा एक दूसरे की अनुकूलता में रहते हैं, वैसे उपदेश के सुनने और सुनाने वाले परस्पर विद्या की वृद्धि कर प्रीति के साथ मित्रपन में बर्ताव रखें। इस सूक्त में इंद्र और अग्नि शब्द के अर्थ का वर्णन है। इससे इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जानना चाहिए। यह 109वां सूक्त और 29वां वर्ग पूरा हुआ। अब 110वें सूक्त का प्रारंभ है, उसके प्रथम मंत्र से विद्वान मनुष्य कैसे अपना वर्ताव रखें यह उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे समस्त रत्नों से भरा हुआ समुद्र दिव्य गुण युक्त है, वैसे ही धार्मिक पढ़ाने वालों को चाहिए कि मनुष्यों में सत्य काम और अच्छी बुद्धि का प्रचार कर दिव्य गुणों की प्रसिद्धि करें। फिर वे कैसे हैं यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, हे गृहस्थ आदि मनुष्यों, तुम सन्यासियों से सत्य विद्या को पाकर कहीं दान करने वालों की सभा में जाकर वहां युक्ति से बैठ और निराभिमानता से वर्त कर विद्या और विनय का प्रचार करो। फिर वे कैसे वर्तें यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, हे विद्वानों, जैसे मेघ प्राण की पुष्टि करने वाले अन्न आदि पदार्थों को देने वाला होकर सुखी करता है, वैसे ही आप लोग विद्या के दान करने वाले होकर विद्यार्थियों को विद्वान कर सुंदर उपकार करो। फिर वे कैसे हैं यह विषय अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, जो मनुष्य प्रत्येक क्षण अच्छे अच्छे पुरुषार्थ करते हैं वे संसार से लेके मोक्ष पर्यंत पदार्थों को प्राप्त होकर सुखी होते हैं, किंतु आलसी मनुष्य कभी सुखों को नहीं प्राप्त हो सकते। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है, जैसे मनुष्य खेत को जोत बोए और सम्यक रक्षा कर उससे अन्न आदि को पाके उसका भोजन कर आनंदित होते हैं, वैसे वेद में कहे हुए कला कौशल से प्रशंसित यानों को रचकर उनमें बैठ और उन्हें चला और एक देश से दूसरे देश में जाकर व्यवहार व राज्य से धन को पाकर सुखी होते हैं। अब सूर्य की किरणें कैसी हैं यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है, जैसे ये सूर्य की किरणें लोक लोकांतर को चढ़कर जल वर्षा और उससे औषधियों को उत्पन्न कर सब प्राणियों को सुखी करती हैं, वैसे राजादि जन प्रजाओं को सुखी करें। फिर श्रेष्ठ विद्वान हमारे लिए किससे क्या करें यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है, जैसे सूर्य अपने प्रकाश से तेजस्वी समस्त चर और अचर जीवों और समस्त पदार्थों के जीवन कराने से आनंदित करता है, वैसे विद्वान शूरवीर और विद्वानों में अच्छे विद्वान के सहायों से युक्त हम लोग अच्छी शिक्षा की हुई प्रसन्न और पुष्ट अपनी सेनाओं से जो सेना के लिए हुए हैं उन शत्रुओं का तिरस्कार कर धार्मिक प्रजाजनों को पाल चक्रवर्ती राज्य को निरंतर सेवें। फिर वे विद्वान क्या करें यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ पिछले कहे हुए काम के बिना कोई भी राज्य नहीं कर सकते, इससे मनुष्यों को चाहिए कि उन कामों का सदा अनुष्ठान किया करें। अब सेनाध्यक्ष कैसा हो यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ कोई सेनाध्यक्ष बुद्धिमानों के सहाय के बिना शत्रुओं को जीत नहीं सकता, इस सूक्त में बुद्धिमानों के काम और गुणों का वर्णन है, इससे इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 31वां वर्ग और 110वां सूक्त पूरा हुआ। भावार्थ विद्वान जन जब तक इस संसार में कार्य के दर्शन और गुणों की परीक्षा से कारण को नहीं पहुंचते हैं तब तक शिल्प विद्या को नहीं सिद्ध कर सकते हैं, फिर वे कैसे हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में विद्वानों के साथ अविद्वान और अविद्वानों के साथ विद्वान जन प्रीति से नित्य अपना वर्ताव रखें, इस काम के बिना शिल्प विद्या सिद्ध उत्तम बुद्धि बल और श्रेष्ठ प्रजाजन कभी नहीं हो सकते, फिर वे क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ जो विद्वान जन हमारी रक्षा करने और शत्रुओं को जीतने वाले हैं उनका सत्कार हम लोग निरंतर करें, इनका किस लिए हम सत्कार करें इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ जो शास्त्र में दक्ष सत्यवादी क्रियाओं में अति चतुर और विद्वानों का सेवन करते हैं वे अच्छी शिक्षा युक्त उत्तम बुद्धि को प्राप्त हो और शत्रुओं को जीतकर कैसे न उन्नति को प्राप्त हों, फिर वह मेधावी श्रेष्ठ विद्वान क्या करे यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ विद्वानों का यही मुख्य कार्य है कि जो जिज्ञासु अर्थात ज्ञान चाहने वाले विद्या के न पढ़े हुए विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा और विद्या दान से बढ़ावें, जैसे मित्र आदि सज्जन व प्राण आदि पवन सबकी वृद्धि करके उनको सुखी करते हैं, वैसे ही विद्वान जन भी अपना वर्ताव रखें। इस सूक्त में बुद्धिमानों के गुणों के वर्णन से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 32वां वर्ग और 111वां सूक्त समाप्त हुआ।